Σοβιετική Ένωση. Γρήγορα, γρήγορα Σοβιέτ! Γρήγορα Σοβιέτ! Γρήγορα Σοβιέτ! Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Για την ακρίβεια, σαν σήμερα το 1953. Μέρα μνήμης για τη Σοφία Βούλτεψη και τον Άδωνη, από ό,τι βλέπουμε. Και πολλούς ακόμα. Και πολλούς. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή συμβαίνουν και διάφορα στον πλανήτη και επειδή σαν σήμερα έφυγε, πέθανε ο Ιωσήφ Στάλιν και επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης το λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι έφυγε νωρίς και πρέπει να γυρίσουμε στη Σοβιετική Ένωση. Να, είπαμε να τα δέσουμε όλα αυτά. Να γυρίσουμε. Μπήκε και Αρβανιτάκι. Γυρίσατε. Αυτό όταν γυρίσει. Όταν γυρίσει. Είναι μαρμαρωμένος, το έχω ακούσει εγώ. Τον έχουν εκεί κάπου στα βάθη. Και ο Τσίπρας την έχει πει κάτι ή όχι? Όχι. Τι να πει ο Τσίπρας? Για μαρμαρωμένος, δεν θυμάμαι. Ποιο είναι για άλλο? Όχι. Τι να πει ο Τσίπρας? Μιλάμε για τον Στάλιν και κουμπάει και τον Τσίπρα μαζί. Δηλαδή. Πού θα πάει, τι συνειδημό να κάνω δηλαδή μετά τον Στάλιν? Μετά τον Στάλιν. Άντε Λένιν, μετά. Τσίπρας. Από όσους έχεις αυτόν διαλέγεις. Τσεγκεβάρα Τσίπρα. Ήθελες να δείξεις όλη την γκάμα. Ναι, πού. Από εκεί ως εκεί. Μέχρι εκεί που φτάνει. Ναι, εντάξει. Okay. Δηλαδή είναι η βεντάλια, αλλά είναι και το σιδεράκι κάτω που την κρατάς. Okay, εντάξει λοιπόν. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν και επειδή και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ζητάει με κάποιο τρόπο, γιατί όταν λες έφυγες νωρίς. Και νομίζω μια παράσταση ξεκινάει έτσι. Κάτι έχω ακούσει. Ο Πεκεμπλέ, η παράσταση ξεκινάει. Μην κάνουμε spoiler παραπάνω όμως, αλλά αυτή την Τετάρτη, όποιος θέλει δηλαδή, μπορεί να έρθει να δει πώς ξεκινάει η παράσταση για μια ακόμη φορά και μια τελευταία φορά την άλλη Τετάρτη. Α. Και τέλος. Ναι. Και θα πας και πάει Χανιά την άλλη εβδομάδα. Χάρηκα που σας γνώρισα. Ναι, και εμείς. Πάω Χανιά, πάω Σιτία. Καλά, η Σιτία, αν δεν είναι λίγο πιο πάνω. Θα πας στη βάση δίπλα. Να δούμε τι γίνεται. Τα drones ήταν για εκεί, ήταν για αλλού, ήταν αλλούνταλλού. Ναι, μην έρθει κανένα drone εκεί στην παράσταση. Ελπίζω όχι. Δεν ξέρω πόσο κοντά στη βάση είναι η παράσταση. Δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει, αλλά ναι. Θάλασσα έχει κοντά πάντως. Γενικώς Κρήτη δεν πάμε αυτή την εποχή. Δεν πάμε. Ούτε Κύπρο. Θα επαναπατριστώ άμα χρειαστεί. Ωραία. Ελπίζω. Θα σε φέρουν εδώ οι ελλαδικές δυνάμεις. Ξέρω εγώ, ναι, μάλλον. Έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε τον Κίμωνα κάτω που περιφρουρεί όλη τη Μεσόγειο. Ποιο Κίμωνα? Το φρεγάτα. Boring. Θα λέγω το σωστό. Λοιπόν, έχουμε εκεί φρεγάτες, έχουμε όπλα. Πάνε οι Γάλλοι, πάνε και οι Ισπανοί. Στέλνουν και οι Ισπανοί φρεγάτες στην Κύπρο. Ορίστε. Επειδή ο Σάντζεθ έλεγε διάφορα και έχει γίνει σύμβολο. Να βοηθήσουμε. Τη αντίσταση. Ο Σάντζεθ. Ναι. Μάλιστα. Δεν με αυτά που είπε. Σάντζεθ. Με αυτά που είπε για τον πόλεμο, ότι δεν. Σωστό είναι αυτό που είπε, ότι ούτε με το θεοκρατικό ούτε με τον πόλεμο δεν άρεσαν στον Τραμπ. Ναι. Άρεσαν όμως σε πολλούς δικούς μας. Και έρχεσαι και στην Ισπανία κάτι. Όχι. Γιατί άμα δεν του αρέσει κάτι, ξέρεις, καμιά φορά σου λέει τώρα η Ανδαλουσία, για ποιο λόγο. Μπορεί να πάει τον. Μπορεί να τελειώνει παραπάνω η Ισπανία. Ναι, να την πάρουμε εμείς. Ναι, το κάτω μέρος δεν χρειάζεται. Γιατί μόνο την Ιρλανδία. Να. Που εκεί βγάζει κελιές. Ναι, μια χαρά είναι. Η Ανδαλουσία έχει ωραία προϊόντα. Οπότε ενοχλήθηκε ο Τραμπ. Εδώ οι δικοί μας τον αποθεώνανε. Αλλά τώρα διάβαζα ότι πάει μια φρεγάτα στην Κύπρο και η Ισπανική. Μαζί με τα γαλλικά. Φρεγάτα, πλοίο, κάτι είναι, εν πάση περιπτώσει. Έχει μια παρουσία. Και επίσης ο Σάντσεθ κάνει κάτι δουλειές με την Τουρκία. Εντάξει τώρα. Του δίνει όπλα. Όλα είναι σοφία επίσης. Όχι, επειδή είπε για το διεθνές δίκαιο και επειδή η Τουρκία έχει καταπατήσει μισή χώρα λίγο παρακάτω, το διεθνές δίκαιο εκεί πού είναι? Τώρα, ωραία τα λόγια και ωραία ο θαυμασμός. Δίκαιο αυτό το διεθνές. Και ωραία που έτσι αναδικρύουμε και διαλέγουμε ηγέτες. Μιλάει Μελάνια Τραμπ. Στον ΟΗΕ. Τι περιμένεις άλλο? Καλά, ο ΟΗΕ για εκεί είναι, για τη Μελάνια. Δεν είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω, τώρα μιλάμε για διεθνές δίκαιο. Και πολύ του είναι του ΟΗΕ που πήγε η Μελάνια. Ναι. Πολύ του είναι. Ναι. Μια χαρά είναι. Τέτοιος οργανισμός τέτοιες ομιλήτριες θέλει και τέτοιες ηγεσίες. Καλά, όχι ότι θα ήταν και πολύ διαφορετικό με τον Τραμπ. Ο ίδιος, δηλαδή δεν ξεκολλάει από το κάδρο πολύ. Έχει να φτιάξει την αίθουσα χορού, δεν μπορεί να φύγει. Ναι, το ballroom. Το ballroom και με αυτό, αυτή είναι η αγωνία του. Και χορεύει ο Τραμπ. Τι τσάμικα θα κάνει εκεί. Η Θόδη δεν είχε πει ότι την είχε διαλέξει ο Τραμπ και την ήθελε εκεί στο Λευκό. Οπότε μπορεί να έρθει ο Τσάμικο. Τα εγγένεια θα γίνουν με την Θόδη. Θα πάμε λίγο στην Κύπρο. Θα ακούσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Ωραία. Κατάληξη Σεού, άρα Κυπρίος και τα λοιπά. Θα τον ακούσουμε έτσι σε καθησυχαστικές δηλώσεις και αυτά που λέει ο κύριος Ιωάννου για εκεί μπορεί να ισχύουν και για εδώ και για την Κρήτη και για οπουδήποτε. Καλησπέρα σας. Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκριθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίων να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας. Βγήκε υπουργός και συστήνει μέτρα αυτοπροστασίας. Θα τα ακούσουμε τώρα ποια είναι αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας. Τι κάνουμε δηλαδή, ότι μας καταλάβει κλάβα μας. Όχι. Α, εδώ υπάρχει αυτοπροστασίες. Δηλαδή να οχυρώσω, να φτιάξω το σπίτι, να βάλω. Τι να βάλεις. Σαν τα πουλιά που βάζουν γύρω κλαδιά. Ξέρω κάτι να βάλω. Τα κλαδιά θα αρπάξουν και πιο εύκολα. Μην βάλεις. Ναι, βάλε κάτι άλλο. Έχεις υπόγειο. Έχω κάτι. Τι είναι. Το κρασί έχουμε και δεν χωράμε. Ωραία, έχουμε το κρασί και το λάδι. Το κρασί τώρα και το λάδι δεν πειράζει. Θα χαραμιστεί ένα βαρέλι. Και θα πας να μπεις εσύ ή μέσα στο βαρέλι. Μπες και εσύ. Δεν έχω σήμα εκεί. Δεν έχει σήμα. Ναι. Πού θα ξέρω αν να ακυρωθεί ο πόλεμος. Sorry κιόλας. Ακυρώνεται χωρίς σήμα δεν γίνεται. Όλα λάθος. Ας ακούσουμε τον Υπουργό. Πρώτον, σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χρόνο που βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία. Δεύτερον, εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Τρίτον, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο. Τέταρτον, σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς. Και πέμπτον, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε πέθριους χώρους είτε πεζή είτε με όχημα. Για την Κύπρο αυτά. Α. Αλλά σημειώστε τα και εδώ, ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία. Χρειάζονται. Δηλαδή κατεβάστε ένα στρώμα στο υπόγειο καλού κακού. Πάρτε αυτό το βαλιτσάκι. Ένα ψυγιάκι. Το ίδιο Υπουργείο προχθές είχε συστήσει να έχουμε το βαλιτσάκι ασφαλείας. Να. Ούτε να βάλουμε μέσα εκεί και ένα μάτσο χαρτονομίσματα. Μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων με κάτι σφυρίχτρες. Πού τα αγοράζω αυτά. Αυτά, τα χαρτονομίσματα. Αυτά, ένα ματσάκι που έχει. Έχει το τεμού. Τότε για πάρε ένα κεφτινό. Να πάρω το ακριβό ματσάκι, θα πάρω. Ναι. Δεν είναι για μονόπολη να παίζει κάτω στο καταφύγιο, είναι για να μπορεί να κινηθεί. Τι να κινηθεί, κινηθεί, έχει μπακάλικο στο καταφύγιο. Ε, παραπέρα, στο καταφύγιο είμαι. Πού τελειώνει θα βγει. Άμα βγω, θα με φάνε. Γιατί θα θέλω και πα ένα ντελικατέσαι να πάρει τα απαραίτητα. Εκτό και μα κάψουμε και φτιάξουμε μια υπόγεια πόλη. Ναι. Και πηγαίνει. Θα στο υπόγειο του μπακάλικου, ξέρω εγώ. Πόσα θε και γερολαδά. Εμείς πάντως στην Ηλιούπολη έχουμε καταφύγια. Ένα site εκεί τοπικό έβγαλε περίπου που είναι, γιατί απαγορεύεται να πούμε και που είναι τα καταφύγια. Ότι είναι περιφρουρημένο και τα λοιπά, τα οποία δεν έχουν ανοίξουν κάτι αιώνες. Θα ανοίξει δηλαδή αν μπεις μέσα, φίδια, τι μούχλα. Και φίδια μπορεί, ναι. Θα ξεφτύσει τύχη, υγρασία, και είναι σε σχολεία και τα δύο είναι σε σχολεία. Οπότε είναι μουχλιασμένα, είναι σαν αποθήκες εκεί η αρχή, το τέλος δεν το έχει δει κανείς πώς είναι. Τέλος κανείς δεν το έχει δει πώς είναι. Κάποια στιγμή θα έρθει. Το τέλος του καταφυγίου εννοώ. Που πηγαίνει αυτό μέσα στο βάθος. Τέλος πάντων, εμείς εδώ βάλαμε τον Υπουργό τον Κύπριο με την ωραία Αξάν και με έδωσε τις οδηγίες. Υπόγεια, κρυφτείτε, καλυφτείτε, πάρτε και το βαλιτσάκι και κάντε τα δέοντα. Το σταυρό σας και καλή τύχη. Επειδή είμαστε 2026 και θυμάμαι όταν είχε φτιαχτεί ο ΩΣΑ, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ασφάλεια στην Ευρώπη και τα λοιπά, μετά την πτώση του τείχους, ναι, που είχαν μαζευτεί όλες οι χώρες πια και η Ρωσία και η Γερμανία που είχε γίνει ένα και Τσεχίες, Σλοβακίες κλπ. Λέγανε τελειώσαμε πια με τον κομμουνισμό, τον Στάλιν, ναι, και όλα τα υπόλοιπα και τώρα ενωμένη η Ευρώπη προχωράει στον ειρηνικό δρόμο. Πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει από τότε, έχεις μετρήσει και πόσοι γίνονται. Κάπου είχε κουμούνια μέσα γι' αυτό. Ναι, θέλω να πω, κουμούνια, κάνε ζημιά, ωραία το πάει. τελειώσαμε τον κομμουνισμό, ευτυχώς γλιτώσαμε. Mm. Αλλά ο καπιταλισμός έχει ωραίες εκπλήξεις. Πολύ. Δεν πλήττεις. Να μην έχεις να βαριέσαι, γιατί άμα δεν φοβάσαι, τι, δεν σε κινεί κάτι στη ζωή. Ο φόβος είναι κίνηση. Και όταν δεν σου έρχονται οι απειλές στο κεφάλι, σου έρχονται οι βόμβες στο κεφάλι. Τώρα εκεί για το υπόγειο να πάρουμε κανένα κονσερβοκούτι, ντολμαδάκια τέτοια εννοώ, και άμα χρειαστεί το έχουμε καλού κακού. Φάει και κράτα το. Δεν ξέρει ποτέ. Δεν ξέρει ποτέ. Γιατί οι πόλεμοι δημιουργούν διάφορα αντανακλαστικά. Ανάγκες τώρα, ναι. Οπότε κάνε τα δέοντα. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια, τον υπουργό εδώ άμυνας της χώρας, ο οποίος μιλάει για τις φρεγάτες και τι ακριβώς, γιατί πήγανε κάτω στην Κύπρο. Νομίζω ότι και η παρουσία των τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών μας, θυμίζω ότι η μία έχει τον Κένταυρο, η άλλη είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτη στον κόσμο, ο Κίμωνας, μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η παρουσία και των ελληνικών αεροπλάνων και των ελληνικών πλοίων είναι για να προστατευτεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν αναφέρθηκα μόνο στους Ελληνοκύπριους και νομίζω και ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο Βασίλης Πάλμας μίλησαν για το σύνολο. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε μια συνολική υπηρεσία. Σε όλους. Μια συνολική μια υπηρεσία την προσφέρουμε εκεί. Βλέπω την προφανώς καλά κάνουμε και είμαστε στην Κύπρο. Είναι ένα κομμάτι αυτό, είναι αδέρφια μας, είναι ελληνικό κομμάτι, υπάρχει ιστορία, προϊστορία, Τούρκοι, εισβολή, μισή χώρα κτλ. Κτλ. Αλλά δεν είμαστε εκεί για την Κύπρο. Καλά κάνουμε και είμαστε, αλλά δεν είμαστε για την Κύπρο μόνο. Γιατί αν πούμε ότι εμείς πήγαμε να προστατεύσουμε την Κύπρο, γιατί πήγαν και οι Γάλλοι να προστατεύσουν την Κύπρο, γιατί έρχονται και οι Ισπανοί. Τι συμφέρον γιατί έχουν. Και οι Βρετανοί, τι έγινε με την Κύπρο, που τυχαίνει να είναι πολύ κοντά στα μέτωπα. Ναι. Και γενικώς παρέχουν ασπίδα παντού όλα αυτά που μαζεύονται εκεί. Θέλω να πω ότι και βλέπω μια διάθεση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και υπουργών να πούν ότι τα αδέρφια μας, οι Κύπροι. Και κατηγορούν την απέναντι πλευρά που λέει ότι δεν θέλετε να υπερασπιστούμε την Κύπρο. Όχι, θέλουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Να υπερασπιστούμε την Κύπρο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, προφανώς δεν είναι αυτό το θέμα. Το συγκαλύπτουν πίσω από αυτό. Και λένε διάφορα μετά και βγάζουν πάλι οι προδότες τους μισούς που δεν θέλουν τον ελληνισμό και μισούν τον ελληνισμό κτλ. Και μόνο εμείς αγαπάμε για να τσιμπήσει και καμιά ψήφο. Εντάξει. Γιατί αν επιζήσουμε όλοι θα έχουμε και εκλογές σε ένα χρόνο. Οπότε κάτι σου λέει κάτι να πάρουμε και από εκεί. Κόσμος, ναι, σώσαμε την Κύπρο. Και θα τάξουν πολύ. Το επόμενο μότο θα είναι αυτό. Σώσαμε βέβαια, την Κύπρο. Βέβαια, σώσαμε και θυμόσαστε τότε που είχε τον πόλεμο που εμείς είχαμε στείλει στην Κύπρο και τη σώσαμε. Να δω τώρα με την Eurovision. Τι. Δεν ξέρω. Τώρα οι Κύπροι 12 σε εμά. Ναι. Δεν μπορούμε να του σώζουμε έτσι. Δεν πάει τσάμπα αυτό. Βέβαια πήγε η Γαλλία εκεί. Πήγε και η Ισπανία. Και το 10. Ναι, αλλά και το 8. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω. Και το Ισραήλ, συγγνώμη, θέλει εμείς, και στήριξη τώρα. Εμείς πήγαμε πρώτοι. Βάλετε όμως, το Ισραήλ, περίμενε. Θέλει στήριξη. Πήγε η Γαλλία, εμείς πήγαμε πρώτοι. Πήγαμε πρώτοι. Πρώτα είναι το 12, να το πούμε αυτό. Ναι. Το Ισραήλ, επίσης. Mm. Δίπλα είμαστε. Ναι. Γενικώς, ουσιαστικά όχι δίπλα. Το Ισραήλ χτυπιέται. Θέλει ενίσχυση στη Eurovision. Δεν ξέρω. Mm. Να τα δούμε όλα, να τα μετρήσουμε. Σοβαρά. Εδώ αυτό είναι διεθνές δίκαιο. Αυτό. Το αυτό μόνο είναι. Που έχει μείνει. Ναι, το μόνο που έχει μείνει. Από το διεθνές δίκαιο είναι το δίκαιο του Eurovision. Βέβαια τώρα. Κάποιος πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά. Τι κάνει ποιος το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς, εδώ, Πετρίτης. Ο Καπουτζίδης. Ποιος. Ωραία λοιπόν. Στη Σούδα, όπως είπε και ο Κουτσούμπας, παραλίγο να αρχόσαντε δύο ντρόουν. Αλλά βγαίνει ο Δένδιας και λέει δεν έχουμε αυτή την πληροφορία. Ναι, ότι άμα γινόταν θα το ξέραμε. Α, δεν μας το είπανε. Δεν είπε, αυτό δεν είπε απ' έξω. Όχι, δεν είπε. Δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, είπε το Υπουργείο Αμήνης. Αλλά ο Κουτσούμπας βγήκε και το είπε όμως. Δηλαδή το είπε στους δημοσιογράφους στη Βουλή και χθες το βράδυ που τον είχε καλεσμένο ο Κοτρότσος στην εκπομπή, το είπε κανονικά σύμφωνα με πληροφορία που έχει το ΚΚΕ. Θα ακούσουμε το απόσπασμα. Απλά ρωτήθηκα για τις εξελίξεις και για όλα αυτά που συμβαίνουν και είπα στους συναδέλφους σας την πληροφορία που είχα, η οποία είναι έγκυρη από όσο μπορώ να εκτιμήσω, ότι τα 4 ντρόνς που κατευθύνθηκαν από το Ιράν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα 2 αφορούσαν τον στόχο της στρατιωτικής βάσης των Βρετανών στο ακροτήρι και τα 2 αφορούσαν τη Σούδα, κατευθύνονταν εκεί. Και νομίζω ότι έτσι τελικά είναι, γιατί αμέσως υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και σε συνέχεια ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο, για εγκατάστασή τους εκεί, έτσι ώστε να ενισχύσουν την αεράμινα. Αυτή είναι η ουσία. Και εδώ βέβαια ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. για τους Πάτριους στην Κάρπαθο διαφωνεί η Τουρκία. Ναι. Καινούργιο αυτό. Απόϊχος, γιατί θα έχει τώρα καραμπόλες. Η Τουρκία δεν της αρέσει όλο αυτό ότι στείλαμε Πάτριο στην Κάρπαθο. Το θεωρεί, ξέρω εγώ, απειλητικό κάπως. Όχι απειλητικό, τα νησιά ότι είναι σύμφωνα με την τάδε συμφωνία προστρατιωτικοποιημένα κτλ. Κτλ. Το καινούργιο παραμύθι, ευκαιρία ψάχνανε και βρήκανε. Αυτά λέει ο Κουτσούμπας. Το Υπουργείο τα διαψεύδει. Απομένει στον καθένα λοιπόν μέχρι νεοτέρας να αποφασίσει και να διαλέξει πλευρά. Και τι θα πιστέψει. Και τι θα πιστέψει. Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ πιστεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, sorry δηλαδή. Μα το λένε και έκλεισε και τα 58 χτες, είναι όριμος δηλαδή. Το λέει στο Ευαγγέλιο. Πιστεύω σε ένα Θεό. Ποιος είναι ο Θεός? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Sorry κιόλας. Μπράβο. Πολύ. Τι βήχεις. Τώρα θα αυτά δεν μπορώ. Θα πνιγεί ξαφνικά μια Πέμπτη. Ναι, μια Πέμπτη. Στα καλά καθούμενα. Πάνε όλα τόσο καλά. Θα χάσουμε τον Κύρκο. Είναι πρόβλημα αυτό. Να πιστέψουμε, να ακούσουμε για να πιστέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεύτερη παρατήρησή μου αφορά την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να παράσχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κύπρο, κύριε Γενική Γραμματέα. Ούτε να τις δούμε τις βρετανικές βάσεις. Δεν μας νοιάζουν να γίνουν ρημάδι, σκόνη να γίνουν, ένα χρέπια. Να γκρεμιστούν όλες. Δεν μας νοιάζουν Βρετανικές. Εμείς για την Κύπρο πάμε. Το φρόνημα. Ξύπνησε το φρόνημα μέσα. Κοιμόταν. Κοιμόταν. Ξεκουραζόταν. Και βάλε αφύπνιση να θυμηθώ την Κύπρο. Ξεκούραζε τα μάτια του. Δεν κοιμόταν. Α, έτσι λίγο τον πήρε με τη τηλεόραση. Ναι, δεν είναι τώρα. Τον πόλεμο εκεί έγινε. Έγινε λίγο κτλ. Και τώρα αυτό. Πάμε να. Εγώ πιστεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός. Έχεις λόγο να μην το πιστέψεις. Όχι. Τέλος. Έχει πει ποτέ ψέματα. Όχι. Μπράβο. Άρα συμφωνούμε όλοι. Τον ψηφίζει ο λαός καταρχάς. Ξέρει ο λαός. Ξέρει ο λαός. Αν δεν ξέρει ο λαός, ποιος ξέρει. Εγώ ξέρω. Ναι, μπράβο, δεν ξέρεις. Τι είμαι εγώ μόνος μου. Όχι. Όλοι μαζί είμαστε λαός. Μπράβο, ναι. Αυτό που... Όλοι μαζί ψηφίζουν Μητσοτάκη. Δεν ψηφίζουμε όλοι μαζί, αλλά αυτοί που ψηφίζουν ξέρουν. Ψηφίζουν οι περισσότεροι τέλος πάντων από αυτούς που πάνε και δεν πάνε και τέλος πάντων αυτό το 20% λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δημοκρατία, έτσι πρέπει να προκύπτουν τα πράγματα γιατί δεν υπάρχει άλλη δημοκρατία. Τι είδαμε και τις πλειοψηφίες. Άσε μας τώρα, καημένε. Ναι, σωστό. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ένας διεθνολόγος, ο κύριος Ανδρέας Λιάμπας. Α, όχι ο Κώστας Μπακογιάννης. Όχι. Μα τι θα γίνει, θα τοποθετηθεί, έχουμε διεθνή θέματα και δεν έχουμε ένα διεθνολόγο της προκοπής να μιλήσει. Μέσα σε όλο αυτό, αν βγει και ο Μπακογιάννης να αναλύει, είναι για να πέσει ο πύραυλος κανονικά. Δεν είναι διεθνολόγος ο Κωστής. Να μην μιλήσει τώρα. Εντάξει. Ποιον θα ακούσω εγώ, τον Κώστα. Ποιον είπε εκεί, κύριο. Τον Ανδρέα Λιάμπα. Τον Ανδρέα Λιάμπα και όχι τον Κώστα Μπακογιάννη. Δεν είναι του επίπεδου Μπακογιάννη, αλλά κάτι είναι και αυτός ο Ανδρέας Λιάμπας. Μόνο μας έμεινε τέλος πάντων. Ναι, μετά τον Μπακογιάννη. Και εξηγεί ο κύριος Λιάμπας τι ακριβώς συμβαίνει. Χτυπώντας μόνο στόχους στρατηγικής σημασίας. Δηλαδή το ραντάρ που χτύπησαν το αξίας ενός δισεκατομμυρίου, όπως ακούστηκε για τις ειδήσεις των Αμερικανών στην περιοχή, είναι αυτό που ανάγκασε την Ελλάδα σήμερα, παρά τα όσα ακούσαμε στην Βουλή πριν από λίγη ώρα από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Πρωθυπουργό, να στείλει τη φρεγάτα μας στα ανοιχτά μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου, προκειμένου να καλύψει ένα έλλειμμα. Το οποίο αφήνει το τυφλό πια κομβικό αμερικανικό ραντάρ. Τυφλά σημεία πλέον τα οποία μπορούμε να καλύψουμε μόνο εμείς αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο εμείς έχουμε τις FDI, έχουμε το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα που μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο κύριος Λιάμπας τα λέει αυτά, δεν ξέρω. Λέει ότι οι Ιρανοί στους πρώτους στόχους κατάφεραν να γκρεμίσουν ένα ραντάρ ενός δισεκατομμυρίου, πολύ καλό κτλ. Και επειδή είχε τυφλά σημεία, πήγε μπελαρά. Δεν γίνεται λίγο τον καθρέφτη να μην έχει τυφλά σημεία. Είναι αυτό που σου είχε πάει για προσπέραση από δεξιά, αυτό και το χάνεις. Αυτό το τυφλό σημείο. Αυτό το τυφλό. Πάει μια φρεγάτα δίπλα στην εθνική. Κάνεις φίνες. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Λιάμπας. Έτσι και σε συνθήκες πολέμου λέγονται πάρα πολλά, δεν είμαστε και ειδικοί. Αλλά το ακούμε και αυτό. Έτσι και ακούμε. Δεν θα ακούμε μόνο το δεν για ό,τι λέει και το Μητσοτάκη, θα ακούμε και άλλους. Ότι, στη μαύρη, στην παρανομία. Γιατί αν ισχύει αυτό. Κρυφά θα τους ακούμε τους άλλους. Όχι, τους ακούμε φανερά όλους. Γιατί αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Λιάμπας, ότι χάλασε το ραντάρ και ελάτε εδώ να βοηθήσετε, γι' αυτό πήγανε και όλοι κάτω. Δεν ισχύει τόσο το άλλο ότι πήγαμε στα αδέρφια μας τους Κύπριους. Πήγαμε για τα αδέρφια μας τους Αμερικανούς που χάλασε το ραντάρ. Αν ισχύει. Ξεχωρίζουμε τα αδέρφια, τα δάχτυλα όλα ίδια δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Τι είναι τώρα, στο ίδιο χέρι είναι τα δάχτυλα. Του ίδιου Θεού αδέρφοι. Οι Κύπριοι αδέρφια Αμερικάνοι. Τι πάει να πει, στην ίδια μουτζα είναι. Οι Αμερικάνοι είναι πιο πάνω. Το άλλο χέρι. Όχι, είναι πιο πάνω οι Αμερικάνοι. Αντίχειρα. Είναι πιο πάνω σαν αξία, σχέση, πώς να το πω. Ναι. Ήδη είναι Αμερικάνοι τώρα με τους Έλληνες. Είτε είναι οι Κύπριοι, είτε είναι Ελλαδίτες. Ναι, σωστό, σωστό. Οι Αμερικάνοι είναι πάνω. Είναι, ναι, είναι ανώτερη φυλή. Ωραία. Ο κύριος United, ενώ είναι, δεν είναι φυλή Αμερικάνη, είναι πολλές φυλές αυτό που... Ο κύριος Λιάμπας συνεχίζει το σκεπτικό του. Κοιτάξτε, η αεράμινα της περιοχής του κόλπου αυτή τη στιγμή εν πολύ στηρίζεται στις δύο ομάδες κρούσης των αεροπλανοφόρων που έχουν οι Αμερικανοί εκεί και σε ό,τι στείλουμε εμείς ενδιάμεσα. Γιατί δημιουργήθηκαν σημαντικά κενά στο σύστημα αναχέτησης. Η αναχέτηση είναι σε τρία επίπεδα, ξέρετε. Είναι στο διάστημα, είναι στην εγγύς ατμόσφαιρα και είναι και στον τελικό στόχο. Αυτά τα τρία είναι σημαντικά. Το σύστημα που τυφλώθηκε, δεν υπάρχει πλέον ενημέρωση από το εσωτερικό του Ιράν πότε εκοξεύεται πλήραυλος. Και τον βλέπουν μόνο όταν είναι πολύ αργά. Αυτό σε συνδυασμό με drones που χρησιμοποιεί το Ιράν κατά κόρον, δοκιμασμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας, τα οποία drones είναι κινέζικης σχεδίασης, ιρανικής υλοποίησης. Αλλά τα απάρτιά τους και τα καύσιμα που χρειάζονται ορισμένα από αυτά έρχονται από την Κίνα. Δεν είμαι ειδικός, ξαναλέω, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά έχω και εγώ την απορία πώς αντιλαμβάνονται τους πυράβλους πάνω από το Ισραήλ. Και τους ρίχνουν όταν είναι από πάνω και κάποιοι περνάνε και κάτω. Εδώ δίνει μια απάντηση ότι κάτι έχει χαλάσει και δεν βλέπουμε ακριβώς τι φεύγει από το Ιράν. Ναι. Θεωρητικώς με τόσο αστακό σύστημα, Αμερικάνοι, αεροπλανοφόρα, Ισραηλοί, Γάλλοι που κατέβηκαν, εμείς με τον κύμωνα. Δεν θα έπρεπε με το που ξεκινάει ο πύραυλος από κάπου τον ντρόν να το. Να το ξέρουμε. Γιατί αν έχει φτάσει στην Κύπρο, στο ακροτήρι, πριν λίγο είχε πάλι συναγερμό στην Κύπρο, στο ακροτήρι. Πριν περίπου μισή ώρα, αν έχει φτάσει εκεί, πάνε επειδή έχει περάσει τρεις χώρες, τέσσερις. Ναι. Τι έγινε, πού ήταν τόση ώρα, τι έκανε, ενώ σε ποια αεροπλάνο. Τον πληρώσαμε τον κύμωνα για να δουλεύει, δεν τον πληρώσαμε να πάει στη Λεμεσό ή όπως έγραψε η ΕΡΤ χτες στο λιμάνι της Λευκοσίας και να κάθεται. Τον πληρώσαμε για να κάνει δουλειά. Εγώ θέλω να είναι αλλιώς. Να μην πάρουμε τα άλλα τρία. Μήπως άμα είναι τεμπέλης ο κύμωνα και είναι άλλοι τρεις φρεγάτες. Ξέρω, ναι, περιμένουμε. Ο κύμωνας σε σωστό timing. Με τις άλλες τρεις. Θα πάμε και στην Αργεντινή, θα σώσουμε. Γιατί να μην πάμε. Όπου υπάρχει Έλληνας, θα του στέλνουμε μια φρεγάτα. Δεν έχει Έλληνες στην Αργεντινή. Πώς δεν έχει. Α, γιατί να μην πάμε τότε. Πόλεμος δεν είχε γίνει με τα Φόκλαντ. Άρα. Μπορεί να ξαναγίνει. Εκεί θα πάει. Ποιο έψαχνε τα Φόκλαντ κάπου αλλού, ποιο ήταν ο Τσίπρας που είχε βάλει στο βιβλίο. Δεν θυμάμαι, ναι. Κάτι. Κάτι είχε κάνει. Πού τα είχε βάλει στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Ναι, νομίζω κάπου πάνω. Ναι, ναι. Πώς μπλέκει ο Τσίπρας με τα σοβαρά. Πάντα ταιριάζει ο Τσίπρας στα σοβαρά. Όσα όλα άλλα όλα τα έχει. Δεν διάβασε το βιβλίο. Δεν διάβασε το βιβλίο. Ακούς μόνο το χιλάκι. Δεν το διάβασα, ούτε το έχω ακούσει. Ναι, τίποτα. Που κάνει παγκόσμιες αναλύσεις και λείπει ο Τσίπρας τώρα από όλα βέβαια, αυτά. Κάτι είπε μια μέρα, κάτι διάβασα τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, και τι τα πληρώνουμε και έχουμε κύμωνες και τέτοια, άμα είναι να μπαίνουν στα FIR, οι πύραυλοι, να τους παίρνουμε χαμπάρι. Να χέσω και τα συστήματα. Μα και έρχονται και... στην πόρτα μας. Χαίρομαι πολύ. Τι να κάνουμε. Κινέζικους πυράβλους πήρανε, κύριε Πανιμινόνδα μου. Συγγνώμη κιόλας. Το κινέζικο πήρανε. Το χαλασμένο. Αυτό έχουν, από το ΣΕΙΝ, από το ΔΕΜΟΥ παραγγείλανε τέτοιο, τον είχε φθηνό. Ναι, 15 βαλιστικούς. Ναι. Το δέμα σας είναι σε μεταφορά. Σε box. Σε box. Πας στο box. Μα τι είναι όλα. Και παίζει κομματάκι-κομματάκι το συναρμολογείς. Α, το έχει και τέτοιο. Έχει και τέτοιο. Και σουηδική. Δεν έχει μεγάλα box. Και Σολωμό μαζί με αυτό. Δεν έχει μεγάλα box. Και οφθέδες. Δεν έχει μεγάλα box. Πού να μπει ο πύραυλος μέσα. Σωστό. Πιάνει όλο το box κομμάτι-κομμάτι. Α, συναρμολόγα τώρα. Καλά, το κάνει. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι, μωρέ, ένα άλεν θέλει. Με ένα άλεν. Σιγά, με ένα. Τσίκι. Ούτε πέμπτη, χαλό. Ένα άλεν, δεν είπε. Ναι, είπα ένα άλεν. Βαν άλεν θα μπορούσα να πω. Κάτι άλλο. Εντάξει. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Κουτσούμπα, ο οποίο μιλούσε χτε στον Κοτρότσο το βράδυ. Και κάποια στιγμή είχε έτσι ένα κρεσέντο ανάλυσης για το τι γίνεται στον κόλπο και κατέληξε πολύ ωραία. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί να λες, για παράδειγμα, ότι κάνω πόλεμο για να ρίξω τους μουλάδες και το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν και να συνεργάζεσαι και να έχεις στρατιωτικές βάσεις και να τους δίνεις μάλιστα και Patriot, συστοιχίες Patriot, άλλα αυταρχικά μοναρχικά καθεστώτα, όπως είναι όλα τα καθεστώτα του κόλπου. Είναι αυταρχικά μοναρχικά. Ούτε εκλογές κάνουν, ούτε τίποτα. Απέναντι στις γυναίκες έχουν μια απαράδεκτη συμπεριφορά με το νομοθετικό πλαίσιο τους, επίσημα ως κράτη, ως κυβερνήσεις, με τις εθνοτικές μειονότητες επίσης, με τις θρησκευτικές μειονότητες επίσης, ανάμεσά τους και οι χριστιανικές εκεί ορθόδοξες μειονότητες κλπ. Και πάει λέγοντας. Και με αυτούς είναι κόλος και βρακή. Παντροπή τώρα, Αλέξης. Ντροπή. Το βρακή. Μα και αυτός ο γραμματέας δεν προσέχει καθόλου. Δεν έχουν γλώσσα. Αν φιερώστομος που λένε. Έχει γίνει. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό που λέει εδώ ο Κουτσούμπας, το οποίο το λένε πολλοί και έχει αναλυθεί, είναι αυτό ότι βλέπεις ανθρώπους, εγώ βλέπω στα social media, δεν βλέπω, όχι μόνο υπουργούς πολιτικούς, και απλούς ανθρώπους, λέει, μπράβο, να όταν σκοτώσαν το Χαμενεή, να φύγει το θεοκρατικό καθεστώς, οι μουλάδες που πιέζουν το λαό. Στη Σαουδική απέναντι, η Αραβία, αν κλέψουν, κόβουν το χέρι. Ναι. Θέλω να πω και οι γυναίκες πάλι, δεν είναι, μπορεί να μην είναι τόσο στριμωγμένες, δεν είναι όμως και ελεύθερες. Βέβαια, τι συζητάμε τώρα. Στο Αφγανιστάν που μπήκε. Διαλέξουμε μακελάρι. Ναι. Μακελάρι δεν είναι αυτή η καθημερινή, ζωή. Μόνο στο Ιράν. Επειδή κυρίαρχη προπαγάνδα είναι για το Ιράν, ναι. Γιατί πρέπει να δικαιολογηθεί όλη αυτή η επέμβαση, αυτά προβάλλονται. Ναι. Και εντωμεταξύ τσιμουδιά όλη αυτή για τα 170 κορίτσια που σκότωσε ο πύραυλος στο σχολείο του Ιράν. Και έγιναν οι κηδείες χθες με 170 φέρετρα. Που ήταν κορίτσια όλα τα αυτά. Τα κορίτσια, τα μικρά, ναι, οι βολεβολίστρες παραπέρα. Επειδή λένε για την απελευθέρωση της γυναίκας, εκεί πήγαν και σκοτώσανε κορίτσια. Που ήταν στο σχολείο, θηλαίων. Και το σκότωσαν όλα τα παιδιά. Και δεν έχει πει κανείς τίποτα, δεν έχει στεναχωρηθεί κανείς. Ναι, βέβαια όμως λέει ότι τα σχολεία τα χτίζουν δίπλα από τις βάσεις επίτηδες. Για ασπίδα, να τι ασπίδα τώρα. Το έχουμε, και στη Γάζα το έχουμε ακούσει αυτό, ότι ήταν πάντα τέτοια, γιατί γι' αυτό σκοτώνανε, η επιλογή να σκοτώνει τα παιδιά επειδή είναι πάνω από τη βάση, αν είναι πάνω από τη βάση. Προφανώς είναι μια δικαιολογία που την επικαλούνται. Στο Αφγανιστάν διάβαζα προχθές που έχουν έρθει οι Ταλιμπάν, τους οποίους είχε γίνει ολόκληρος πόλεμος παλιά για να φύγουν οι Ταλιμπάν. Οι Αμερικανοί, θυμάστε, είχαν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έφυγαν τελικά. Ήρθαν τώρα και ως κυβέρνηση κανονική. Να. Ψηφίσανε νόμο ότι μπορείς να δέρνεις τη γυναίκα σου. Ο άντρας μπορεί να δέρνει τη γυναίκα. Ωραία. Αρκεί να μην βγαίνει έξω με μόλοπες και αρκεί να μην της πάει κόκαλα. Άρα θέλουμε καλό μακιγιάζ. Ναι. Και να έρθει και στο σπίτι. Σε σημεία που δεν φαίνονται. Ναι. Δεύτερον. Και σπασμένα κόκαλα μένα, αλλά με να έρθει και νόμοι. Ναι. Δες το λίγο κάπως. Και πάλι δεν σε τιμωρεί. Έχεις μια μικρή τιμωρία αν σπάσει κόκαλο. Αλλά μπορείς να το κόκαλο γίνεται. Άνετα τη δέρνεις. Άνετα. Άρα, δηλαδή, ναι, ξύλο λίγο είναι πιο ήρεμα. Με νόμο. Με νόμο. Πέρασε ναι, με λίγο νόμο. Πιο ήρεμα τέλος πάντων. Και, δηλαδή... και σε αυτές τις πολυτελείας χώρες με τα υπερσύγχρονα κτίρια που βλέπουμε, Ντουμπάι, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά, παρόμοια είναι τα πράγματα. Είναι ολοκληρωτικά καθεστώτα. Άρα αλλά είναι πλούσια ολοκληρωτικά. Η Μπούρκα μήπως είναι μονόδρομος. Ούτε μόλοπες φαίνεται, ούτε είναι και ρηχτό, ούτε σπασμένα τέτοια. Μια χαρά δεν είναι. Μήπως γι' αυτό το λόγο. Μπορεί. Στις γυναίκες. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω εκτός ότι. Αν κάνεις τα μάτια, μόνο μάτια φαίνονται, μη μαυρίς μάτι. Όχι μαυρίς στα μάτια. Μάτι, όχι στα μάτια, ναι. Και αν μαυρίσει και μάτι, όλο μαύρο θα βλέπει τίποτα. Απόλυτος παραλογισμός. Ο απόλυτος παραλογισμός και τον απόϊχο εδώ. Εμείς είμαστε Έλληνες όμως, αυτό να κρατήσουμε. Έλληνοι. Και ως Έλληνοι στείλαμε στους Κύπριους Έλληνοι την φρεγάτα και όλα τα υπόλοιπα, όπως λέει και ο Γκιουλέκας. Όταν η Κύπρος εκπέμπει σως, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να συνδράμει. Δεν πάμε να προστατεύσουμε καμία Βρετανική βάση, καμία Αμερικανική βάση. Πάμε να προστατεύσουμε τα αδέλφια μας στη Μεγαλόνησο. Είναι δυνατόν να λέγεται εδώ μέσα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να βοηθήσει τα αδέλφια της στην Κύπρο. Μα είναι δυνατόν. Είμαστε Έλληνες. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλο, ούτε Τούρκοι. Είμαστε Έλληνες. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε. Είμαστε Έλληνες. Ο Λέω Γκιουλέκας. Είμαστε Έλληνες και θα υπερασπιστούμε τους Έλληνες. Και μην το ξεχνάμε αυτό. Και σαν Έλληνες βοηθάμε λίγο και τους Βρετανούς. Εξυψώνει και το φόρημα τώρα, σου είπα, είδες, εν ώψη Eurovision. Ψήφους παίρνουν. Παίζουν με αυτό το κοινό το οποίο εγώ τσιμάει. Εγώ νομίζω μας φανατίζει τώρα. Μας φανατίζει, να το έχουμε στο νου μας. Φέρτο μου, κατά να έχουμε στο νου μας τον ύμνο. Ναι. Okay. Άμα χρειαστεί, τι θα πούμε. Σε γνωρίζω κοπ-κόψη που λέει οι άλλοι. Και εμείς το λέμε. Και εμείς το λέμε αυτό. Που δεν το ξέρει μετά. Ναι. Τα τσαλαμπουρδεύει εκεί και τελείωσε, ναι. Προφανώς έτσι θα το ψέλνει κιόλας. Έτσι θα λέει και τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω πατ-πατ. Ναι. Καλά, λεπτομέρεια όλο αυτό. Και θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, επειδή σαν σήμερα πέθανε ο Στάλιν. Θα πάμε στις διαφημίσεις με τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος μιλάει για τον Στάλιν. Είχε δώσει μια συνέντευξη και να λέει τα εξής. Τα γερμανικά σύνορα ήταν μια κατεστραμμένη γη. Δεν έχει παθητική στάση. Ξεκινάει όλη αυτή την ανοικοδόμηση με προκλητικό τρόπο. Δηλαδή, συνέχεια ήταν στην επίθεση. Ήταν το στυλ του Στάλιν στην επίθεση. Που έδωνε και σε εμάς θάρρος. Βοηθούσε τις άλλες χώρες, βοηθούσε την Κίνα να προχωρήσει, βοηθούσε τα κράτη της Αφρικής, της Νότιας. Ό,τι υπήρχε το βοηθούσε. Τα κινήματα τα οποία γινόταν στην Ευρώπη. Ο Στάλιν είναι τελικά αυτός ο δαίμονας που λέγεται σήμερα ότι είναι. Ο Στάλιν ήταν ένας σκληρός ηγέτης. Αλλά η σκληράδα του. Η σκληράδα του δεν ήταν το να σκοτώνει αθώος όπως το θέλουν, ήταν να σκοτώνει τους εχθρούς του. Το να κάνουν ορισμένες συλλήψεις μέσα σε ένα πόλεμο, ποιος δεν έκανε συλλήψεις, δεν έκανε η Αγγλία, δεν έκανε η Αμερική. Αυτά είναι. Ο Στάλιν βασικά ήταν ένας άνθρωπος απορροφημένος στον πόλεμο του Χίτλερ και στον πόλεμο μετά Χίτλερ και τον πόλεμο της αδικοδόμησης. Τι βλέπουμε τώρα εμείς. Αν θέλω να σου πω την κρίση με τον Στάλιν, θα πούμε άλλη φορά, ναι. Γιατί αυτά επιδέχονται και πολλές, γιατί σήμερα υπάρχει τέτοια ψύχωση που. Ήταν ένα Χίτλερ, πάντως. Όχι, μα αστεία πράγματα τώρα. Μιλάμε για αυτά τα πράγματα τώρα. Μιλάμε για ένα Χίτλερ, ο οποίος ήταν ένα άνθρωπος, ο οποίος έζησε με το μίσος και την καταστροφή και το θάνατο και το θάνατο ομάδων κλπ. Ο Στάλιν οδήγησε το λαό του στη νίκη. Οδήγησε όλη την ανθρωπότητα στη νίκη. Εδώ Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Ναι, καλώς ήρθαμε ξανά. 5 Μαρτίου. Ναι, ναι. Πάει και αυτός ο μήνας. Α, τι είναι, έμεινε. Σιγά μετά 25η, όξω από εδώ. Ναι, μετά το Πάσχα πάει η χρονιά. Πάει. Χριστούγεννα μετά. Σιγά. Στολίζουμε. Τι έχεις, ναι, 15 Αύγουστο λίγο. Α, και το 15 Αύγουστο. Ναι, εντάξει. Καλά, ναι. Με αυτά που γίνονται δεν ξέρεις. 5 πανηγύρια. Δεν μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς. Όντως πάει λοιπόν ο μήνας, όντως πάει η χρονιά, πάει η ζωή, πάει και δεν γυρίζει ή πια. Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ καλά το 26, αυτό έχω να πω. Χαλαρά. Ναι, έχουμε πάνω από 10 πολέμους. Τώρα ως. Ο Σκάι έχει θέμα. Σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Τα απαραίτητα τρόφιμα για 72 ώρες. Τι θα γίνει μετά τις 72 όταν τελειώσουν? Ελπίζουμε θα φέρει να έχει πέσει βόμβα, να μην χρειάζεται να φας άλλο ή να έχει λήξει. Θα δούμε διαφήμιση για να γεμίσω καρδούλες σαν τα παιχνίδια. Δες διαφήμιση για να ξαναπαίξεις. Τι είναι αυτό, μπορεί. Θα που γεμίσει το σακίδιο. Ναι, και νερό, τι βλέπω εκεί, ραδιόφωνο, τραντιστοράκι, το τραντιστοράκι. Εδώ θα έχουμε κομπούλες. Το ραδιόφωνο. Υπόγειο σταθμό, πού θα πάμε, πού θα. Προχωράει. Είμαστε ψηλά εδώ. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Θέλω υπόγειο σταθμό. Προχωράει η ανθρωπότητα με τα Spotify, με τα συμπυκνωμένα, τα compact και τα λοιπά ηλεκτρονικά, αλλά το ραδιάκι, το τραντζιστοράκι με τις μπαταρίες είναι κλασική αξία. Πάρτο, να έχεις. Και έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Να τις δώσουμε τώρα για να για παίρνει ο κόσμος. Για Σταυρό του Νότου, για την πρώτη τελευταία παράσταση που είναι την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 του μηνού. Τέσσερις μονές προσκλήσεις, οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211-10-80-880 θα κερδίσουν από μία πρόσκληση για την ερχόμενη Τετάρτη. Πόσες είπες, δεν άκουσα. Τέσσερις. Διπλές. Μονές. Για την. Έλα τώρα, αυτά δεν μπορώ. Να έρθουν εκεί ο κόσμος. Να έρθουν, να έρθει ο κόσμος. Θα δώσει και άλλες Δευτέρα Τρίτη. Δεν μπορεί. Κάμε spoiler, θα κάνουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο και θα πούμε τους νικητές. Τετάρτη, υπόλοιποι στο ticketservice.gr. Πάρτε τα εισιτήριά σας για να μας απολαύσετε. Δεν κρατιόμαστε να μας απολαύσετε. Μας λιγουρεύεστε. Ναι. Μας λιγουρεύεστε. Εγώ θα απαντήσω. Δεν απαντάει κανείς. Προλάβετε. Κοίταγα ένα μήνυμα. Τώρα κοιτάξεις το μήνυμα. Είναι όλα για μηνύματα. Ναι, όση ώρα εσύ πουλάς. Εγώ κοιτάω μήνυμα. Και διαβάζω ένα μήνυμα του ακροατή εδώ, θα σου πω τι λέει. Εν τω μεταξύ παίρνουν, τι είπε στο τηλέφωνο, παίρνουν. Το είπα, στην Ελένη. Λέει εδώ ένας ακροατής, θέλω ένα τηλέφωνο που μπορώ να αγοράσω το τραγούδι της Εσύ Σουδού. ΕΑΜ, Ελλάς, Δουσουέ, ευχαριστώ. Από την Αργυρούπολη. δεν είναι όλα αυτά σε ένα CD, δεν υπάρχουν, παντού υπάρχουν. Τι να τα αγοράσεις, μπες στο YouTube, δισκοπολία. Βάλε σοβιετικά τραγούδια, Σοβιετικής Ένωσης, θα σου βγάλει 100. Βάλε Αντάρτικα ελληνικά, θα σου βγάλει άλλα 100, με 15 εκδοχές και εκτελέσεις το καθένα. Δεν υπάρχει, υπάρχουν κάτι CD, πήγαινε σε ένα δισκοπολείο. Υπάρχουν πια. Επιλογές κάνουν, ναι, άμα θες. Γράψε καμιά κασέτα. Ναι. Γράψε ένα... ξένα στη μία πλευρά. Επιλογές σου σουδού. Δηλαδή. Ξένα σου σουδού στη μία. Αντάρτικα ελληνικά στην ναι. άλλη. Μια την Decay. Κάτι. Ελληνικά ένα εντάρα να χωράει πολλά. Ναι, ναι, ναι. Που γράφαμε εμείς. Πάρε μετά το μολύβι και μαζευέ την. Θα τα βρεις άμα θες. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πια παντού. Δεν είναι όπως παλιά που πηγαίναμε και αγοράζαμε CD, δίσκους, κασέτες. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αν και οι μερακλείδες θα έχουμε και σε CD όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι στο καταφύγιο που θα τα παίξεις. Στο καταφύγιο βάζεις το CD. Θα παίζει το Spotify, δεν θα παίζει. Τι να παίζει. Μπορεί να μην βέβαια και το CD πώς θα το παίξεις. Πέφτει μια βόμβα, ρίχνει μια κεραία, δεν θα έχεις και ίντερνετ. Μάζε άρα... με τώρα, γι' αυτό σου είπα. Η υπόγα είναι κατάδια. Το ίντερνετ πια είναι εισάξιο με το οξυγόνο στον ναι. άνθρωπο. Ναι. Άμα φύγει ο ένας πυλώνας στο ίντερνετ, τι νόημα έχει. Τα χαλάει ο πνεύμονας ο ένας. Ναι, τι νόημα έχει, πώς θα επικοινωνήσεις, πώς θα κάνεις φωτογραφία, story. Δεν θα κάνει story από το υπόγειο, βέβαια. Είμαι σίγουρος θα γίνουν story από καταφύγια. Εννοείται. Σέλφι. Με χιτόνιο, είμαι εδώ, μάχημος, περιμένω. Κανονικά. Εδώ τα έχω κάνω καμένος πολύ πριν έχουμε άσε πόλεμο με τώρα. Ο καμένος έβλεπε ήτανε πολύ μπροστά. Ήτανε μπροστά ο καμένος και πριν τις πλαστικές. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Τα Ozempic αυτά τι πήρε, δεν ξέρω. Δεν ξέρει κανείς. Έχουμε τους νικητές. Έχουμε τους νικητές. Ωραία, κάτι να τους υπάρχει κινητικότητα. Η Ελένη να τους φέρει μέσα για άνοιξε, να πάμε άνοιξε. Άνοιξε, Ελένη. Μπράβο, Ελένη. Λοιπόν, έχουμε. Οι πρώτοι που τηλεφώνησαν είναι ο Μανώλης Ψυχογιός. Ο Χαράλαμπος Μαναζής. Αυτό τρολιά μου κάνει. Μαναζής. Ερώτηση είναι, δεν ξέρω. Ο Γιώργος Παναγόπουλος, η Σπυριδούλα Παπαλάμπρου, κερδίζεται από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη Τετάρτη για την παράσταση Όπε και Μπλε. Τσολιάσεν δε Τσολιαμπάν στο Σταυρό του Νότου. 9 η ώρα έχω καλεσμένο το Στέλιο Ανατολίτη, τον κωμικό. Πολύ ωραίος είναι. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε τα εισιτήριά σας να τα βρείτε στο ticketservices.gr και θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Αμέσως θαυμάζω αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε και. Ζούμε μέσα σε ευμάρεια και ευημερούμε όλοι. Πότε καινούριο είναι αυτό, γιατί ήρθε το Πασόκ. Πώς ζούμε σε ευμάρεια, με δουλεύεις. Καπιταλισμός, όλο να, αυτό αυτή που, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ξεχάστηκα. Ναι, και με το που έγινε όλο αυτό στην Κύπρο, εκτοξεύτηκαν τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Γιατί ο κόσμος θέλει να φύγει από την Κύπρο. Ναι. Πολλοί Έλληνες φοιτητές, αγωνία, λογικό, να φύγουν για κάποιες μέρες, να ξαναγυρίσουν μετά. Και από περίπου 40, 60, 70, 80 που έχουν τα εισιτήρια τα αεροπορικά, είχαν. Έχουμε 250, 300. Αυτό είναι τώρα. Το καλό της ζήτησης. Την ώρα αγαθά, που έχει, υπάρχει αγαθά, ανάγκη. Θα φροντίζει ο καπιταλισμός δηλαδή, όλα αυτά. Δηλαδή είναι οι εταιρείες που τρίβουν κάποιοι τα χέρια τους, ρίξε βόμβα για να φύγουν και άλλοι από εδώ. Τώρα να αλήθεια θα συζητήσουμε αυτό. Προφανώς. Γιατί ναι. την επόμενη μέρα ξομείναμε από πυράβλους. Πρέπει να αγοράσουμε εξοπλιστικά. Αυτό είναι την επόμενη μέρα. Ο λαός θα βγει χαμένος είτε από τη βόμβα είτε από τη τιμή της βόμβας την επόμενη μέρα. Ναι, ή τώρα λόγω της ακρίβειας, επειδή το πετρέλαιο, τα στενά, όλα μαζί τα πάνε. Και τι και να κάνουμε, ας το αυξήσουμε από σήμερα. Ας πάει ήδη 2 ευρώ η κιλοβατόρα. Ναι, ναι. Είπε, θα με πάει τα παλιά πετρέλαιο. 2 ευρώ η αμόλυβδη λέει. Θα με πάει. Τα παλιά, δεν έχουν βάλει τα καινούρια. Ναι, δεν έχουν ναι. έρθει δηλαδή από εκεί τα καινούρια. Μετά ό,τι είχαμε στις αποθήκες. Οπότε να ακούσουμε έτσι ενθουσιασμένους Έλληνες, Ελλαδίτες, Κύπριους που θέλουν να πετάξουν και πληρώνουν αδρά. Με την ανησυχία να είναι διάχυτη στην Κύπρο, πολλοί είναι οι φοιτητές που ψάχνουν πτήση για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μία από αυτές είναι και η Εύη, η οποία βρήκε εισιτήριο, αλλά στην εξωφρενική τιμή των 240 ευρώ. Επειδή τα οικονομικά τα είχαν κλείσει, έκλεισαν αναγκαστικά business class και ήταν γύρω στα 240 ευρώ. Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, δεκάδες ήταν οι γονείς που έψαχναν μάταια εισιτήρια για τα παιδιά τους. Έχω το παιδί μου εκεί στην Κύπρο. Ψάχνουν να βρουν εισιτήρια μέχρι την δεν έχει εισιτήρια και δίνουν μόνο business class με 300 ευρώ. Η Κατερίνα είναι στο δεύτερο έτος ιατρικής στην Κύπρο. Όπως λέει, η αβεβαιότητα είναι μεγάλη με τους περισσότερους συμφοιτητές της να έχουν ήδη φύγει. Επικρατεί ένα χάος τις τελευταίες μέρες. Έχουν φοβηθεί όλοι, έχουν φύγει από το νησί περισσότεροι φοιτητές. 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί. Καλά, μια χαρά. Πάντως να πούμε ότι είναι και κάτι που δουλεύει. Ο καπιταλισμός δεν σταματάει να δουλεύει. Όχι. Μπλοκάραμε πόλεμο, τι θα, τώρα τι κάνουμε, τώρα τι κάνουμε. Κερδίζουμε, αυτό κάνουμε. Πρέπει να δουλέψει το κατάλαβες. Σύστημα. Εκεί είναι που κερδίζει τριπλά. Ε, βέβαια. Και περιμένει τον πόλεμο γιατί έχει δηλαδή, ωραία, ναι, ωραία. Άλλο να βγάζει οδοντογλυφίδες. Τα επικρίνει. Άλλο να βγάζει οδοντογλυφίδες για τον καιρό της ειρήνης και άλλο να βγάζει πυράβλους για τον καιρό του πολέμου. Ξέρεις ποια διαφορά προφανώς. Υπάρχει. Ωραία, και τόσο καιρό θα σου πω εγώ που καθόντουσαν οι θέσεις και φεύγαν άδεια τα αεροπλάνα. Ποιος έχανε. Αυτό γιατί δεν το μετράμε. Γι' αυτό δεν έχανε Αδωνή, αεροπορική. Ναι, Αδωνή, έχεις δίκιο. Γι' αυτό δεν πήραμε λεωφορεία στον COVID. Γιατί τι θα τα κάναμε μετά. Λεωφορεία στον COVID. Εντάξει, στον COVID, όχι λεωφορεία. Τα λεωφορεία ήταν για άλλο λόγο. Και το ίδιο τότε, επειδή στην Πόχνο ήταν κόσμο, το είχε πει ο Καραμαλής αυτό. Ο Υπουργός Μεταφορών. Ναι. Ότι τι θα τα κάναμε μετά. Οι υπόλοιποι λέγανε να έχουμε εντατικές ή θα τις κάνουμε μετά. Ναι, να δω τι θα κάναμε τότε τις εντατικές. Τι θα τις κάνουμε, ναι. Airbnb. Έτσι και τα. Airbnb, τώρα τα. Έτοιμο. Άμα πάθεις και κάτι, δεν πάει. Και το οξυγόνο δίπλα. Και το συνδέες απευθείας. Ναι. Ξαπλώζει να κοιμηθείς το βράδυ, κάπου έρθει την πρίζα. Τραχιοστομία σε πέντε απλά βήματα. Πώς θα την κάνεις μόνος σου. Το επόμενο βήμα είναι. Έχει στο YouTube. Πόσο, γιατί. Τεμού. Τεμού. Τραχιοστομία, τεμού. Τα εργαλεία. Παραγγέλνεις τα εργαλεία. Με το Allen κι αυτό. Όλα με το Allen. Φτιάξε τη δικιά σου μεθ. Το εργαλείο του αιώνα είναι το Allen. Δεν το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Και του παρόντος και του παρελθόντος. Πού ζούμε, πού ζούμαστε. Δεν έχουμε γυρίσει Allen εμείς. Τι μας πέρασε. Ταινία. Όχι. Επειδή αναφορά στην προηγούμενη κρυάδα. Δεν ήταν κρυάδα. Α, συγγνώμη. Ήταν αστείο Πέμπτης. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Είναι ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωί, ο οποίος βγήκε εκτός αυτού. Τι θέλει πολύ. Όχι, με αυτά που γίνονται. Γιατί κάποιοι γουστάρουν το Σάντσεθ. Με το Ιράν είμαστε και με το Σάντσεθ. Επάνω, αυτό, πάνε, γιατί είδα και αυτό χθες. Με το Σάντσεθ. Ο νέος Αντρέας έγραφαν μερικοί καραγκιόζηδες χθες. Καραγκιόζηδες, κανονικοί. Ποιος παρομοίασε. Εδώ βγήκε ο Πασόκος μέσα του. Τώρα σε παρακαλώ. Ποιος παρομοιάζει το Σάντσεθ με τον Αντρέα μας. Κάπου να σεβόμαστε μερικά πράγματα. Πραγματικά δεν υπάρχει σεβασμό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουν καταρρεύσει όλα. Ναι, πρέπει να μείνουν βασικά. Κάποιες αξίες πρέπει να μείνουν ψηλά. Τι γίνεται τώρα να λες το Σάντσεθ, τον Ισπανό, τον Χαρτογιακά. Με τον Αντρέα μας. Έχει χορέψει Ρίτα Σακελαρίου ο Σαντσέθ. Δεν το ξέρουμε. Το ξέρω εγώ. Βέβαια είναι νεαρός, θα μπορούσε να το ξέρω εγώ. Τον έχεις δει να χορεύει Σαντσέθ Ρίτα Σακελαρίου. Μπορεί μεταγενέστερα, πρέπει να την πρόλαβε. Ενώ ξέρεις τώρα ότι έγινε σε ένα ιδιωτικό γλέντι. Πάντω σου έκλεγε ιδιωτικά. Αυτό δεν μπορεί να χορεύει Ρίτα Σακελαρίου ιδιωτικά. Ναι, αλλά αυτό δεν τον κάνει ο Αντρέα όμως. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Έχει πολλά λάθη. Ναι. Η Θακελαρίου. Η Θεήρητα. Ναι, η Θακελαρίου. Ποιο. Εγώ. Ο Θάντσεθ. Σάντσεθ. Ναι. Αυτό ο άνθρωπο. Αυτό είναι ο άλλο μου. Αυτό. Αυτό έχει πιο πολλά λάθη. Το χορεύει και είναι χαμό. Θέλω να πω κάτω τα χέρια από τον Αντρέα. Καλά λέει εδώ η οικονομία. Ήταν ο άλλο ο μυθό από το μυθό μου. Μισθό. Μισθό. Μισθό ήταν. Λοιπόν. Οπότε ναι, μια χαρά είναι όλα αυτά. Και να ξέρει τώρα που θα πάμε σε μια αναταραχή. Και τέλος πάντων, συγγνώμη για να κλείσουμε και αυτό. Ωραία, ναι. Αν δεν το κάνετε επειδή δεν σέβεστε, κάντε το για τον Δημήτρη Οικονόμου τουλάχιστον. Εγώ συμφωνώ με τον Οικονόμου εδώ. Συγγνώμη. Ότι δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα ίσωμα. Τώρα. Έχουμε μεγαλώσει με κάποιες αξίες. Δεν μπορεί κάποιος να τη τσάλα πατάει και να λέει άλλος Ανδρέας Παπανδρέου. Τι είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είχε πει όχι στον πόλεμο. Που είχε. Ναι. Δεν είχε πει. Εντάξει. Συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία με τους έξι ηγέτες. Δεν βγήκαμε από τον ΝΑΤΟ με τον Αντρέα. Ναι. Όχι, την ΕΟΚ. Πώς ξεχνάς. Γιατί ήταν το ίδιο συνδικάτο. Ναι. Και ήμασταν κατά των συνδικάτων. Από τότε. Και τα κατάφερε. Και τα έφερε. Όμως όλος αυτός ο πόλεμος έχει προκαλέσει κάτι. Ήδη τώρα στην έκτη μέρα που δεν το περίμενε κανείς. Τοποθετήθηκε ο Γρηγόρης Πετράκος. Όχι, όχι, όχι. Κάτι χειρότερο. Τι. Ήρε. Ήρε. Ήρε. Τι μιλάς τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Τι μιλάς έτσι. Ήρε. Ήρε. Ήρε την εμπιστοσύνη του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ποιος. Προσωπικότητα πολιτική της Ελλάδας. Βελόπουλος. Εγώ έλεγα στηρίζω τον Τραμπ και ήταν υπέρ της ειρήνης. Τώρα. Ξαφνικά μου βγήκε πολεμοχάρης και πολεμοκάπηλος. Άρα δεν το στηρίζετε πια. Έβγαλε το τσεκούρι του πολέμου και παίρνει κεφάλια όποιον βγήκε που σταθεί. Άρα δεν το στηρίζετε πια. Μα δεν μπορώ να στηρίξω ένα πολεμοχάρη τύπο. Το Ισραήλ πώς το στηρίζετε τότε. Ποιο. Το Ισραήλ του λέει πώς το στηρίζετε. Το μπλοκάρε. Έλα τώρα, γι' αυτά είμαστε. Θέλω να πω, Ντόναλντ Τραμπ, λίγα τα ψωμιά σου. Μετρημένες ημέρες σου. Το μπόλουρουμ που φτιάχνει δεν θα το χαρεί γιατί έχει Άρη. Την, δεν έχεις Βελόπουλο τώρα, τι συζητάμε τώρα. Την υποστήριξή του ο Βελόπουλος. Είδες τι μπορεί να γίνει από ένα πόλεμο. Να πρόσεχε ο Τραμπ, εγώ το τα είχα πει. Θα χάσεις κιόλας. Στον πόλεμο έχεις και απώλειες. Αυτή είναι η μεγάλη. Είναι μόνο οι στρατιώτες οι Αμερικανοί. Όχι, είναι και οι στρατιώτες αυτούς. Πληρώνονται για να πάνε να σκοτωθούν. Ναι, το ξέρουν. Και τι θα κάνουν, να ζούσαν στην Αμερική, τι θα κάνουν. Αν δεν ζει στις μεσοπολιτείες της Αμερικής, τι να κάνεις. Ξυπνά τώρα, πάρει κανεί αυτό το αλογάκι που ανεβαίνει πάνω και σε ρίχνει. Τρώκο. Τρώκο κάτι μπέργκερ, σιγά πάω πόσα μπέργκερ. Θα πεθάνει από χολυστερίνη. Καλύτερα να πάει να δει και τον κόσμο, πα στο Ιράκ, πα στο Αφγανιστάν, σκοτώσει πέντε, θα σκοτωθεί και εσύ μετά. Ναι, κάτι, να κάτσει εκεί να βιάζει τώρα την κόρη σου και τη γυναίκα σου, έχει νόημα. Και να μην ξέρει ότι γίνεται στρογγυλή. Και να μην καταλαβαίνει κιόλα. Χάζω μάλιστα. Οπότε πήγαινε εκεί κάτω, είναι μια χαρά. Ναι, αλλά να το αποτέλεσμα όμω. Ήρε την εμπιστοσύνη του ο Βελόπουλο. Χάθηκε αυτό το, πάει αυτό το τρένο. Α πρόσεχε ο Ντόναλτ. Λυπάμαι. Είχαν αρχίσει περίεργες επιλογές από τότε. Γκυρφόιλ, κολεγές με τον την Καμένο. Και Μιλφόιλ χθες μέσα σε όλο αυτό το. Και τι Μιλ στην Γκυρφ τώρα. Αυτά είναι απλά άλλη κατηγορία στο Αμπέγιου Πόρν. Σιγά τώρα. Ωραία. Εκεί θα κολλήσουμε. Έκλεισε. Δηλαδή τον Γκυρφ ήταν καλύτερο. Επιλέξαμε να μην το παίξουμε εδώ του Βελόπουλου. Ακούστηκε και το έφερε η μοίρα και όλα τα υπόλοιπα. Το πες. Το έφερε η μοίρα. Εγώ το είπα ότι ο Βελόπουλος είπε Μιλφόιλ την πρέσβη. Για να με προκαλέσεις. Όχι, το είπα ως είδηση. Προκλήθην όμως. Δεν θες και πολύ από ό,τι καταλάβαμε. Να μην βάλουμε το άλλο κύρκο που έχουμε, θα πάμε κατευθείαν με το τραγούδι. Είπαμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για τέλος. Γιατί με αυτά που γίνονται, κάπως θες να σκεφτείς λίγο, θες ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, μες την ώρα. Καλό είναι να σκέφτεσαι να τα βάλεις σε τάξη και μερικά τραγούδια σε βοηθάνε να τα βάλεις σε τάξη. Κάπως, πώς λέγεται στο λάπτοπ όταν το βάζουμε σε τάξη, μια διαδικασία. Defragment. Μπράβο, αυτό λοιπόν, εκεί που τα τακτοποιεί. Τα ξέρω εγώ αυτά. Τα τακτοποιεί τα κουτάκια που αυτό δεν είναι που τα τακτοποιεί κάπως. Όχι ακριβώς όπως το είσαι στο μελός, αλλά ναι. Το είχα δει μια φορά, το είχα κάνει και τα βλέπα που γινόντουσαν. Είναι κάτι γραμμούλες σκόρπιες και τις κάνει τακ, τακ, τακ, τακ. Αυτό ακριβώς, τις γραμμούλες τις σκόρπιες που έχουμε στα μυαλά μας. Ας αφήσουμε τους κοινούς θνητούς να τα τακτοποιήσουν. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Για χαρά. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas? Αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μαϊσπόρι του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πίσαν οι δικοί μου ή τα αγόρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι με ροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να πέσω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μονάχο να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκότωναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει μου τη λαμπάδα και παιχνίδια. Συνομήλικοι μου ψάχνα την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάζα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ. Να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικου στην Κίνα του σκοτώναν για μοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και έναν ΟΗΕ και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Και το ΝΑΤΟ, κι Ηνωμένες Πολιτείες. Της θρησκείας του αδερφάτου, όλες τις παιδεραστίες. Μα όμως πάνω απ' όλα τ' άλλα, θα είχε την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν θα το καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο ζώνη του Κώστα κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνε παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ. Στην Παλαιστίνη εγώ αγγέννη το μωρό. Και δεν είχα κατευθύνει. Έχει φτάσει τα αρκανά μου μα και πάρει τα λεφτά σου για να ζήσω παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Μπήκε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκε πάντα σου θα γυρίσει ο δρόμο. Και θα στην και η σειρά μέσα σε αυτή τη μηχανή. Αν δεν ωφθού πολύ μαζί και χαράξουμε αντίθετη την πορεία. Στο γράνα σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ. Και θα ξεκινήσει η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί. Και σίγουρα θα του πειρά. Και έχει αυτή τη μηχανή όλου του κόσμου. Οι λαοί αν σταματήσουν για πάλι τι άλλο να γίνουμε. Μα εκτεκτηνή η στιγμή που οι φωνοί μα θα ακουστεί. Και ο φίλο μόνο νικητή στην κεφάλι θα βάζει στεμά. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που θα